miksuje dla was DJ Lapiforce.

Dar eu împărțit la doi, cât credeai că va mai ține. Nu vreau să te cert, vreau doar să te întreb. Ea știa să te aline. Și când we'll be right back. Smoke dance in the air, in the air. Bunny. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Martyneczka, Martyneczka, nie zła, z ciebie jest dupeczka, gdy przechadzasz się po szkole, chłopcy mówią, ja nie mogę. Duże oczy to co lubię, w piątek wypatrzę cię w klubie, przetańczymy całą noc, twoje ciało to jest moc. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Lepszej dziewczyny szczerze mówiąc nie znam. Czemu ona jest tak piękna? Zgradła całe serce mi? Odpowiadam, c'est la vie. Mama stale powtarzała, żebym znalazł sobie inną, ale w głowie siedzisz ciągle? Kupię tobie pyszne winko. Ty cię widzę, mam marzenie, że się z tobą dziś ożenię. Moja mała, ty księżniczko, ze mną będziesz mogła wszystko. Kocham cię ponad przeciętne, porwę cię na księżyc. Chętnie tam bajerę fajną sprzedam, obiecuję, plamy nie dam. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne. Oj, Martynka, Martynka, nie zła, z ciebie jest Finka, kocham cię bezgranicznie, łączy nas związanie chemiczne.